soruya geçebiliriz hocam. Şimdi hocam, son zamanlarda bazı ilahiyatçı hocalarımız tarihselliğe vurgu yapıyorlar. Kur'an'ın tarihselliğine vurgu yapıyorlar. Bununla ilgili de Bakara suresinin 282. ayetini, evet, şahitlikle, borçlanmakla ilgili olan o ayeti örnek gösteriyorlar. Bu ayet günümüzde herhangi bir şey ifade etmemektedir. Marketten ya da beyaz eşya dükkanından bir buzdolabı alırken iki tane şahit getirmemiz mi gerektiği şeklinde, evet, sorularla da bu düşüncelerini güçlendiriyorlar. Kur'an'da birçok ayetin hükmünü 1450 yıl öncesine ait olduğunu, günümüzde alakalı bir şey ifade etmediğini söylemekteler. Bu konularla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Gerçekten böyle midir, değil midir? Evet. Hocam, teşekkür ederim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce Kur'an'ın hükümleri, hikmetleri Kıyamet suresinde hikmeti baliğa olarak nitelendi. Hatırlayınız. Hikmetün baliğa. Baliğa ulaşılmış en zirve. Hikmet yasa demek. Allah'ın koyduğu ilkelerin hepsi Arabistan'ın o sınırına ait değil. Yöresel değil, evrenseldir. Zaman olarak da evrenseldir. Tamam mı? Yöre olarak da evrenseldir. Sadece Arabistan'da mı? Şimdi bunu adını biliyoruz bu hocamızın da. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bu konu özellikle yani bu Bakara 282 örnek vermesi hocanın bilgisizliğinden değil. Yani o hoca bu kadar bilgisiz olamaz. Dikkatsizliğindendir. Dikkatsizliğindendir. Bu çok önemlidir. Hani bunu ben her zaman söylüyorum. Bu tefsirci dediğimiz kesim bu hataya çok düşer. Başkalarının fikirlerini, başkalarının kanaatlarını ortaya atar, nakleder. Veyahut da onu kendi fikri gibi de lanse edebilir. Burada önemli olan şudur. Bakın, burada yine teknik bir konu. Deminki gibi. Allah bu ayetin başında ya eyyühellezine amenu, ey müminlerdir. Bakın, ey müminler. Tamam, iman etmiş kimseler. Bak, sözün orijinalini söyleyeceğim size. İza tedayentum biddeynin ila ecelin müsemmen fektubuhu. Ey iman etmiş kimseler, siz tedayün, bak burada onu öyle şey yapayım, borçlaştığınız zaman, orijinal anlamıyla veriyorum, bir deynin borçla ila ecelin müsemmen adı konmuş bir süreye kadar fektubuhu, onu yaz. Şimdi hoca oradaki anlatılan şey de şöyle demiş. Yani gidip birisi birisinden borçla bir şey aldığı zaman onu yazacaksınız, ama işte ayetin devamında var ya, hani birisi yazacak, onun şahitliği, o iki tane de şahit getireceksin, iki erkek şahit, iki erkeği bulamazsan hani bir erkek iki kadın götüreceksin falan tarzında ayetin devamını biliyorsunuz. Şimdi hoca demiş ki işte bir buzdolabı alacak, radyo alacak, televizyon alacak. Birisi oraya gidiyor. Oradan alacağı zaman bir heyet halinde gideceksin. Sen gideceksin, katip götüreceksin, iki şahit götüreceksin falan filan tarzında bir ifade. Bu o günkü coğrafyada, o günkü Arapların şartlarına göre normaldi. Ama bugün bu böyle değil demeye getirmiş. Öyle değil mi? Şimdi bakın. Burada yine hocanın dikkatsizliği dedim ben şimdi. Ayette, bak hocanın dediği nerede olur biliyor musun? Yine deminki Şengör, hani Şengör'dü, o hocaya verdiğimiz cevapta. Entemi de olumlu fiildir, olumsuz değildir dedik ya. Bu da buna benzer bir dikkat olayı. Nedir? İza tedayentum diyor. Şimdi hocanın verdiği anlamsa iza dentum ehaden. Birine borç yaptığınız zaman. Radyo alacağım, borç yapacaksın ya ondan. Halbuki ayette tedayentum diye bunu tefaale babı diye bir bab var. Arap gramerinde bu şeyin yapısı, yani aslında üç harf de bu beş harf. Beş harf çıkarmamızın nedeni fiilin iki ya da daha fazla kişiler arasında işteşliği sağlamaktır. Bak, iki ya da daha fazlasına. Şimdi Arapçada bu hani işteşlik fiili yapma anlamlı ifade eden iki tane şey var. Bir müfaale babı vardır, bir de tefaale babı vardır. Şimdi böyle tefaul babı vardır. Şimdi müfaale babında biz iki kişi arasında işteşlik olur. Hatta tuhafınıza gider. Bu ayet tefaul babından olmasına rağmen halk arasında müdayene ayeti diye sanki o iki kişi arasındaki şeyle şekillenmiş, o şekilde meşhurlaşmıştır. Bu ayete kime sorsan müdayene ayeti derler. Halbuki müdayene ayeti değil. Bu tefaul babından söylenecek bir ifadedir. Olması gerekir. Öyleyse bak burada Allah diyor ki burada siz bak boşlaştığınız zaman yani öyle bir iş yapacağız ki o işte ben sana borçlanacağım, sen de bana borçlanacaksın. Benim tek başına sana borçlaşmış olmam bu ayetin kapsamına girmez. Şimdi ben gitsem bir buzdolabı satıcısına desem ki kaç para bu? 1.000 lira. 100'ünü verdim. 900'ünü 109 tane senet verecek olsam. Yaptık. 100 tane 19 tane 100 liralık senet yaptım. Buzdolabında yüklendim eve geldim. Öyle mi? Şimdi burada kim borçlandı? Siz. Ben borçlandım. Buzdolabı bana bir şey borcu var mı bana? Onun borcu yok. Onun borcu yok. Bu ayetin kapsamına girmez. Öyle bir iş ki o da bana borçlanacak. Yaptığımız şey o da bana borçlansın ki bu ayetin hükmünü orada icra edelim. Bu nasıl bir iş olabilir? Mesela sizin bir arsanız var. Ben de inşaat yapacağım. Kat karşılığı. Orada 10 daire çıkıyor. 5'i sizin olacak, 5'i benim olacak. İnşaat yok daha ortada. Öyle mi? He. Şimdi o zaman ikimizin ne yapması lazım? Benim inşaatı yapacağıma dair size borçlanmam lazım. Öyle mi? Taahhüt vereceğim. Siz de ben yaptık sıra bana veyahut da benim sattığım adamlara tapu vereceksiniz. Siz de bana borçlanmanız lazım. Veyahut da mesela şu anda ithalat, ihracat, alışverişleri söz konusu oluyor değil mi? Şimdi mal bağlantısı yapıyoruz. Özellikle gençler hani uzun vadeli şey yapıyorlar. Taksit taksit oraya para ödüyorlar. Oradan da taksit taksit mallarını çekiyorlar. İçeriden veyahut da dışarıdan. Takım elbise, gelinlik vesaire. İş bağlantıları var. Şimdi bunlar ne oluyor? Birisi ödemeyi de borçlanıyor. Birisi de malı teminde borçlaşıyor. Ve böylece borçlaşma tahakkuk ediyor. İşte ayet bu yönlerde ki ifadelerde mutlak surette karşılıklı borçlaşacaksanız ki bu da bir zamanı zaten ecelimizde bir vakti var bunun. Bunların kayıt altına tutulmasını yazanların herhangi bir hile hurda yapmaması için üçüncü bir katibi ve ayrıca da bu işin şahitlerinin olmasını öngörüyor. Bunun bu orada mı kalmış? Böyle bir işlem orada mı kalmış? Şu anda herkes tüccar, tacir, herkes de aynı şeyi bugün uyguluyor mu? Bugün noterler bunun için mi var? Bak bu ayet tarihsel falan değil. Şimdi hocanın dediği tabir de bak aynı ayetin devamında bakın çok şey var. Bunun bir istisnası var. Hani yazacaksın, şahit tutacaksın diyor ya. Allah onun bir istisnasını getirmiş. Aynı ayetin içerisinde. İlla en tekune ticareten hazıraten tüdürûneha beynekum. Feleyse aleyküm cünahun ellâ tektubuha. Bak ama aranızda hemen devredeceğiniz, hemen teslim edeceğiniz bir ticaret hariçtir. Parayı basıp malı alıyorsun. Öyle mi? Ha, o zaman bunu yapmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Allah şimdi öyle bir ticarette de götür şey falan filan demiyor. Bu zamana yayılmış karşılıklı borçlaşmalarda işin kayıt altına teminat altına alınmasını emreden bir ayet. Bugün işi de tedayentüm sözcüğüne doğru dürüst anlam veren kişilerin, dost, düşman, hoca, hoca kimse, hiçbir tanesi bu ayete tarihsel bir ayettir. Bunun hükmü 1400 sene evvelde kaldı diyemez hocam. Şimdi bu gerçeği de bilelim. Evet, o dediğim gibi hocamızın bilgisizliği değil bu. Yani dikkatsizliği, yani tedayentüm sözcüğünün tefavül babından olması. Ama izadentüm deseydi, birine borç yaptığınız zaman deseydi, o zaman doğru çıkardı. Dentüm deseydi doğru ama tedayün dediği zaman, tedayentüm dediği zaman bu itham olur. Haksızlık olur. Onu da burada belirtmiş olayım. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.